سائیں بھائیو, مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش, اور اب اس کا سیزن 9. مختلف شہروں میں مدنی چینل کی ٹیم کا سفر جاری ہے اور آڈیشن کا سلسلہ ہو رہا ہے. الحمدللہ آج ہم پنجاب کے ایک مشہور شہر پاک پتن شریف میں, جو کہ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شہر ہے, وہاں پہ حاضر ہیں. ابھی ہم نے بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی, اور اب دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا پر بہار نظارہ ہمارے سامنے ہے. الحمدللہ مدنی پرچم لہرا رہے ہیں, اور یہاں پر موجود عاشقان رسول کا جذبہ بھی بہت ہے. یہ سب آڈیشن کے لیے جمع ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ عزوجل اب ان کا آڈیشن ہوگا, اور دیکھتے ہیں وہ کون ہیں جو باب المدینہ کراچی کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور باب المدینہ میں ذہنی آزمائش کے سیزن 9 میں سلیکٹ ہوتے ہیں. آئیے چلتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سب بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شہر پاک پتن میں حاضر ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش الحمدللہ اب سیزن 9 میں داخل ہو رہا ہے, اور مختلف شہروں میں اس کا آڈیشن کرتے ہوئے آج مدنی چینل کی ٹیم, مدنی چینل کی یہ مجلس اور مبلغین دعوت اسلامی پاک پتن شریف میں حاضر ہیں. ہمارے سامنے کثیر تعداد میں عاشقان رسول موجود ہیں, اور اب ان کے آڈیشن کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غور سے سن لیجئے, واٹ از دا پروسیجر آف آڈیشن ایگزامینیشن, اس امتحان کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ایک ریٹن ایگزامینیشن کی شیٹ ہے, دونوں طرف سے یہ بھری ہوئی ہے. اس کے اوپر آپ اپنا نام, بلدیت, عمر, فون نمبر, شہر, تعلیم اور تاریخ لکھیں گے. دیز آر یور پرٹیکولرز. آپ پہلے بھی امتحانات دیتے ہوں گے, اس شعبے سے وابستہ ہوں گے, آپ سمجھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو دیے گئے اشاروں کی مدد سے پر کیجئے. اب یہاں پر کچھ اشارے دیے ہیں, 3 ایم سی کیوز ہیں, ملٹیپل چوائس کوشچنز. ان تینوں میں سے ایک کو آپ نے درست جو ہوگا آپ کے خیال میں اس کو آپ نے لکھنا ہے. اگر آپ نے خالی ٹک کر دیا اور نہ لکھا, آپ کو 2 نمبر ملیں گے, اور اگر آپ نے لکھ دیا نام تو آپ کو پورے 4 نمبر ملیں گے. ٹرائی ٹو ریکال دس تھنگ, خالی ٹک کیا 2 نمبر ملیں گے, وہ جو چیز آپ کو نیچے ٹھیک لگ رہی ہے وہ آپ کو اوپر خالی جگہ پہ لکھنی پڑے گی. نو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر, سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر, ملائکہ بچھائے پر رضا سے اس کے کام پر. دوا شفا گئے دل مریض لے اسے, غذا دوا شفا گئے دل مریض لے اسے, رہا جو دور 3 دن تو زندگی سے دور ہے. سائن بھائیو, الحمدللہ ہمارا ذہنی آزمائش آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے, اور اس وقت ریٹرن ٹیسٹ وہ ختم ہوا اور اس کا رزلٹ جو ہے اناؤنس کرنے لگے ہیں. وی ہیو 26 کینڈیڈیٹس ہو ہیو بین فائنلائزڈ فرام دا بلک اینڈ فرام دا ریپ آف ہول بلک. 26 افراد میرے پاس ہیں, 26 عاشقان رسول, 26 طلبا جن کو میں اب نام بولوں گا, وہ آگے تشریف لے کے آتے رہے, باقی پیچھے ہوتے جائیے گا. کچھ ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے پورے 50 نمبر حاصل کیے ہیں. دوسرے اسلامی بھائیوں الحمدللہ جن کے نام ابھی بولے گئے اور جو اس وقت میرے دل کی طرف بیٹھے ہیں, آپ الحمدللہ پورے 50 نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں اور اب آپ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. چار چار اسلامی بھائی کو بلائیں گے, وہ وہاں پر کھڑے ہوں گے اس جگہ پر, باقی اس میں وہاں سے ہٹ جائیں گے اور انشاءاللہ عزوجل ہم وہاں سے پھر آپ سے ایک سوال کریں گے, اس میں سے جو پہلے لبائی کہے گا اس میں ہماری مدنی چینل کی ٹیم بھی دیکھ رہی ہے, ہمارے ڈگین مشاعت کے نگران صاحب بھی موجود ہیں, دیگر بھی ہیں, جس سے پہلے لبائی کہا اس سے وہ کوشچن لے لیا جائے گا اور یوں مزید ہم شارٹ لسٹ اس کو کریں گے اور پھر جو تعداد آئے گی پھر اس میں انشاءاللہ مزید مقابلہ بڑھتا چلا جائے گا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ ہند اجمیر شریف. ماشاء اللہ, وقاص رضا کا سوال جواب بالکل درست ہے. وہ کون سی سبزی ہے جس کو گھر میں رکھنے سے جنات ڈرتے ہیں؟ لیمبو. جواب ان کا درست ہے. علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو, چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو, یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. پانچ پانچ اسلام بھائی یہاں پر موجود ہیں اور اب مدنی چینل کا جو سلسلہ ہے ذہنی آزمائش, اس کے آڈیشن میں پاک پتن شہر میں ہمیں ایک بہت ہی زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملا اور مرحلہ وار ہم فلٹر آؤٹ کرتے کرتے اب اس سٹیج پر پہنچے کہ ہمارے پاس پانچ پانچ اسلامی بھائیوں پر مشتمل دو ٹیمز موجود ہیں. پہلا راؤنڈ کوشچن آنسرز کا ہے, میں پانچ سوال کروں گا, آپ نے آپس میں مشورہ کر کے اس کا جواب دینا ہے. اور دوسرا راؤنڈ ہے وہ اشعار کا ہے, اس میں بھی آپ سے پانچ اشعار پوچھے جائیں گے اور وہ پانچ اشعار آپ نے مطلب ایک مصرع میں بولوں گا, ایک مصرع آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کو ہم ایگریگیٹ کریں گے, جس ٹیم کے زیادہ نمبر ہوں گے وہ ٹیم پوری کی پوری چن لی جائے گی اور اس میں پھر یہ ہماری مجلس کے پاس اختیار ہوگا کہ ان میں سے کون سے تین ایسے ہیں جن کو ہم باب المدینہ کا ٹکٹ دیں اور کون سے دو ایسے ہوں گے جن کو ہم سٹینڈ بائی پر رکھیں. سب سے پہلے ٹیم مکی سے سوال ہے, قرآن پاک میں مبارک درخت کس درخت کو کہا گیا؟ قرآن شریف میں مبارک درخت زیتون شریف کو کہا گیا ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. مچھلی کی کون سی چیز ناپاک ہوتی ہے؟ مچھلی کی آنکھیں ناپاک ہوتی. مچھلی میں کوئی بھی چیز ناپاک نہیں, ریفرنس رسالہ مچھلی کا جائے بات اور نصاب میں بھی سوال دیا گیا تھا. ٹیم مدنی سے ایک غلطی ہو چکی ہے. نماز کا وہ کون سا رکن ہے جو فرائض اور شرائط نماز دونوں میں شامل ہے؟ تکبیر تحریمہ. آپ کا جواب درست ہے. نماز جنازہ میں سب سے افضل صف کون سی ہے؟ سب سے آخری صف افضل ہے. جواب درست ہے. یہ میں پہلا مصرع بولوں گا, آپ نے اس کا اگلا مصرع سنانا ہوگا. سعادت ملے در سے فیضان سنت. میں دو سنتوں کا درس یا الہی. آپ کا جواب غلط ہے. شعر یہ تھا, سعادت ملے در سے فیضان سنت کی روزانہ دو مرتبہ یا الہی. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کا جواب ٹھیک ہے. بیٹے سامنے ٹیم مکی جو ہے ان کے پانچوں سوال درست تھے, آپ کے چار سوال درست تھے, غلط تھا. ٹھیک ہے, ان کے دو اشعار غلط تھے ایک درست تھا, آپ کے بھی دو اشعار غلط تھے ایک درست تھا. اس حساب سے ٹیم مکی کی جو ہے وہ سلیکشن کی جا رہی ہے. اب ان کا جو ہے ان کو ٹکٹس اور وہ جو ہے نصاب وہ پیش کیا جائے گا. نمبر ایک عمران بھائی, نمبر دو رمضان بھائی, نمبر تین شہباز بھائی. اب ان کو ٹکٹ پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے عمران بھائی تشریف لائیں اور اپنی ٹکٹ حاصل کریں. چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو, نور علم و عشق کا. سٹینڈ بائی سائن نمبر ون آپشن وکاس بھائی. علم نور ہے, علم نور ہے.